فیصله کوونکو نه دی. کتاب قسمت آیاته ثم فصلت ملت حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. د سورۃ النور څخه اوس بیان د سورۃ الهود ده. سورۃ النور او سورۃ الهود هم مکی ده، یعنی د هجرت نه مخکې دا سورتونه نازل شوي دي او د مکی سورو مضامین معلوم دي. چې په دې کې بیان د اصول کیږي، دا هغه مسله د توحید دي، مسله د رسالت وه، او د دې مرد نرستو بیایو ژوند عالم آخرت داغي جزا او سزا همدا مضامین د مکی سورتونو دي. د الله تعالی وحدانیت په دلایلو سره ثابتی دي، دا هغه دلایل نقلي دي، دا هغه دلایل عقلي دي. د حضور صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ د ثبوت لپاره دلایل او دارنګي د عالم آخرت سره چې څنګه احوال متعلق دي، جزا و سزا دادا مکی سورتنو اصل مضامین دی. لدینا مکی سورہ یونس کے ایتی با قرآن مجید تدارکی تذکرہ و ذکر جلتا ہمی قدی سورہ حضور کے بہنی با قرآن مجید تذکرہ و ذکر لی لکا اتدان دان سلم علمی دی. با سورہ یونس پا آخر کے حکم دچار دے اتداد وحی چکم وحی تا تطولشی با دے اتداد ضروری دا وجو سورہ ہود خاتمہ کے ہوں دغه بیان شوی دی. سورہ یونس کی سمخت کم بیان کو قدیر کے حضرت نوح علیہ السلام واقع بیان کا خدای جمعان دے سروا تو سورہ ہود کی ہم دغا واقعی دیا تفسیر کی دی. دارنگی تو سورہ ہود کی جدرین رکو نرسو تر اتن رکو پوری بیان دچاتی دی دا انبیاء کرامو او دا حضرت قومونو دا واقعاتو چا اللہ تعالیٰ دیتا دا پیغمبران دولی گل پیغمبرانو دیل دعوت ورکو او دیتا پیغمبرانو مقابلو کلا مدیل سر بیا سوئی سی جدی بیان دیتا سکی قدی سور و حضور کے جدید پارا چمونگا اتاسو جدینا عبرت واخلو اور دا چا کارونا دختل دین سر امتو کم کارونا چا پخانو امتو نکرو ورکرول سرا قدی سورت کے هغه مقاصد بیانې چې انسان ته الله تعالی پیدا کړي ستاسو پیدا کېدو مقصد څه دی، هغه خپل مقصد ته جنا او هغه څه کا حاصل کا چې هغه بندګي د باری تعالی دا طاعت او تابعداري د باری تعالی دا چې الله تعالی د دې لپاره پیدا کړي او تبدا الله تعالی بندګي کوي. او دا معلومه خبره ده چې یو انسان نه ګناهونه کوي، یو په کې موږ تاسو په دې صورت کې تعلیم د توګه د استغفار راکړي کہ اللہ تعالیٰ نا دخل گناہنو دخنا غوارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت تو جو جاس ہے ندام راتا پدیسی رو حروف کے دبی تعلیم راتے. اور بیا بیان دی چاہ دے دا قیامت دے جزا دے سزا دے کہ دا قیامت رشی دا تول مخلوقات پر دا اللہ تعالیٰ مہی تولاری قدی موقع باندی دخل آمال مطابق سے سلیل ہوئی کہ چاہ آمال کری وی نحوی تبا اللہ تعالیٰ کی سے سلیل ہو رہی ہم اقامات پر اللہ دی دول کی او چا چې بد او ناکار اعمال کړی دي نو دا معلومه خبره ده چې دا غي په حق کې بعد په دغه رځ باندې سخت نقصان او خسران دي. چې دې سړي به وي معنا دا ده چې دغه رځ ته تیاری کړی دي چې هر یو انسان دغه رځ ته تیاری وکړي. د منافقانو څخه حال پکې بیانې دي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم به وعظ فرمایلو یا به قران بیانولو نو دې کافرانو رضیه به سوا دوی به کومه طریقه اختیارولا او دوی به غرض او مقصد سو دا هغه بیان هم الله تعالی کوي. او دغه کافرانو چې څومره هم دې ځان دا سپټي منسوبه دي بارکي جوړونه دا هغه نشاندهي الله تعالی کوي. بیا ورپسې په دې رکوع کې یو اهم مسله دا بیانې دي چې ګوره الله تعالی دا تمام مخلوقات پیدا کړې دي، د دې وړو وړو څنګه نه واخلې تر غټ سکه پوری دا مخلوقات د باری تعالی وګورې دے تمام مخلوقات تا روزی ورکون کسود دے اللہ تبارک و تعالی دے اللہ تعالی زمین استاد تدا مجھ کراولی چی انسان کلستا اول عجود راگے تفیق دلون کی دیتا مستقروی لکی جی دہاق وقت میں واقلا ما استا ضروریات ما تا معلوم ہوں استا حاجات ما تا معلوم ہوں دہاق وقت ما استا حاجات پورو کری دی اور تردی پوری چی دنیا تراشے اور جا کم زی اللہ تعالی استا مرگ مقرر کری دی ہر دیچے دے انسان دا مرگ مقرر دی دا انسان التلاشی حدیث شریف کی راضی چکم او زید انسان مرد پارا مقرر شیری نا اللہ تعالیٰ دے انسان حاغ طرف حاجت پیدا کی مدی حاغ دے تلال شی او غرض اس پی کتیری شی نا اللہ تعالیٰ تینا حل تروح واخلی دا خبر ابنی کدا انسان دی طرف تنکلے مدی با نمر کے دا کدی دلتا نبی نداسی بنو شی نا صفا مسئلہ دا چکم زیم اللہ تعالیٰ تا دا مرد پارا مقرر شیری آغا مقام تبا اللہ تا حاجت راولی مزدورای لبلا شی بل غرز لبلا شی بل غرز لبلا شی کوچارا دشکی پورو شی اللہ تعالی ما تا دا هم معلوم دا چستا محتاجی دا سو وقت شروع کی گی او ما تا دا هم معلوم دا چستا محتاجی سو وقت ختمی گی دا انسان ضرورت دا هر وقت شروع شی چکل دکی روح ہوا چولی شی دا آغا وقت نا مختلف روزے اللہ تعالی دا انسان و نور مخلوقات تور کی تا سوچے کہ کم انتظام اللہ ولی کی چلا دنیا تا نیر آگلے مدغ وقت انتظام کون کے دزد روزے سوکتے اللہ تعالی دے بیا چلے دنیا تا راشی سب سیزن اللہ پڑی شی ندا غیہا اغسیبی نیدہ دزد بردات کولی شی اللہ تعالی ولا دا عبود فبید روزے سنگ انتظام کرے دے دلی تا دی ہم انسانو بولی اور بیا اللہ تعالی تر مرگ پوری دزد چہا غا حاجت کم زمانے کے ختمی دی اگر پور اس سے انتظامات کلی دی زمان استاد سمجھے دی دا تول دا اللہ تعالی دا انسان دا پارا پیدا کلی دی دا سوم کی استاد سمجھے تحکاری جدی بیان اللہ تعالی کلی استا حاجات ما تمادن دی استا ضروریات ما تمادن دی استا غا حاجات پا ہر زمانہ کی ہر قسم کی استا حاجت و اللہ تعالی و امادہ پورو کلی دی اور استا کی حاجات کم زیبان قدمی دی مرکی دی اللہ تعالی و جاہی زمان پا علم کی دی ہر لو شیر پارا اللہ تعالی ام جدی روزین نظام برابر کرے دے ورنے سرے جسم کیونکہ اگر پل پور خلا پل پور دے دا چنگی ہو دا پغدا ساتا لولے حیوانات کو پوگو کی چریش پک سو نوائی دی دے کول انتظام اللہ کرے دے دا غی بیان کئی او دا زمین کو استاد محمد ترازی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کلے یہ انسان خلاہ غروزی اور رکت پورے کرے نیوی نا اللہ تعالیٰ کا دبان مرد نہ رہو لی جدا چې کله رزق پوری شي هغه نرس په دا په دغه باندې مرګ راځي او که سړی دا وایي چې کله کله کوي انسان د لږې په حالت کې په دغه باندې مرګ راشي څو وخت را پاتې وي نو دا هغه جواب هم موجود دی چې د مرګ نه مخکې په دغه موقع الله تعالی د دغه رزق پوره کړی دی دغه صرف دغه هوا موا پاتې ده خوراکه خوراکه او سړی وایي که نه پلانې بیمار شو څو ورځې هغه بالکل خوراک ستاسو نه کړ دا هغه جواب هم موجود دی چې الله تعالی دغه ځای کې د دغه رزق پوره کړی دی بس اگر خلال اس کل دو سر پر رسیدی دیدی اس تاغین عرص کو دفاتے پا حالت کی پدبانی مرگ رازی اور بعض تب ہم خپل حضور کہ گورا دا تسکو باندے پا نور اسی زنو باندے ہم دے کسانو تا غفرات اور بحر جناڑے حدیث شریف کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چہ انسانا دا رزق تا پسی دا کے منڈے ہوئی لگا سنگا چہ دا مرد تا پسی منڈے ہوئی دا رزق دے انسان انسان پسی گردا سے منڈے ہوئی چر کم دا سنیشی کے دے کہ دا غروزی نی پورے نیوی اور اللہ تعالیٰ دا دہاغا اختتام کی نا دا رزق لوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کجوری او دانا رہو شکول او خلاص کی دا کجوری دانا وا یو سائل را او نبی علیہ السلام نے مطالبہ و سوالو تو نو پیغمبر علیہ السلام حقا کجورا غلا ورکا اور تداوی خبردار ورورا داستار او زیدہ کبیل فرد و تقدیر تدل کنیر آگلے نو دا کجورا بتا پس راتنا اس کا طلب دیکھو ها مخاطب ای کتلی زکا داستا روزی وا نو دا روزی بلچا استعمالو لنشو دا بطال راتلا منگو تاسو بسو چکی یو بری آزم کی غلیون شی نیرون جی دی طول اسی دنو تا اگو رای دابل بری آزم کرا جی کنر آزی کنر سو سکر کردی چا دی پا کما خطے کی شیوی دی او تو زمین پا قسمت کی دینا اللہ تعالی آغا دی جازون تا ذریعہ باندی دا تجارت دی ذریعہ باندی آغا سی دنو منگ کرا رسی او منگو استعمالو کو مکی تلاج شای مکہ کی بیاتا تو گو رای نفصلہ بتا تو دا نتیجہ مکی تیشی چی مکی تا دا غلی رکم جا نرازی دا ہر قسم نیوی رکم جا نرازی کون کون زی شوی دی دا فلانی بر اعظم کی دی دا فلانی زی کی دی دا فلانی زی کی دی اگستا سے زمین قسمت کی نال تور تسیلات جو نگا استعمال کنو دے دینا ہر یو سرے دا دی نتیجی تر اسے دیشی چی اللہ تعالیٰ کا امریکہ کی مال روزی مقرر کری دا ورا پتی به دل ترا ولی یا ور پسې زم بل ځای کې زم الله تعالی کوم شی مقرر کړی دی هغه ما ته راضي نو حدیث شریف صفا وضاحت شو دا مکه ته تاسو وګورئ نبی له سلام دی داروزی به تاسو ته داسې منډي وږي لکه څنګه چې دا مرد تاسو ته منډي وږي د دې بیان الله تعالی صحیح ښا چې تاسو بیا وګورئ دی یو ځای نه بل ځای ته موږ ورا ګور تاسو مخکې او کین څه چرته مو چرته ولا عالم دا واضحه خبره ده ما باندې خپل دلته واقعیا دا سره غلې و انت دالم ته یو کې ناس کوم استخار راځي روټای نظام ته ماته کړی و او دا چې دا نوړای راځي ته د خپل ته نوړای نه زمانه لاس کا ته کوي دا کې د پرې کاسه کې بیا څنګه نه راځي ته کړی وی دا کې دا نو څه تل کوو دا کې ته روټای به مستا کوي او ځان له دا په خو ځان له دا په خو نه ډیر خلا چې انت مر روان شنو پاډه کرا تر بل سره مرګري ته په دنیا په خدای کوه ته نشه دا نه دی چې څه کول ته کوي یا قطعا نه هغه نوړای ما دومره وی ته کړی و بیا ما هغه کاسه کې دا استخار ماته دا کې دلته وروته کوم دام خرڅ الله تعالی زموږه تنظیم درین ځای کې کړو هغه مارته پر خدا خپل کورم په خدا بل ځای ته لاړو دا خبر ته خپل واقعا ما په هر انسان داسې واقعات راځي چې وای کوم افطار زیاده کنه هغه چې هر ځای د خاصه کېږي نه او تر څو چې دا پورې شي نه دا داسې باندې نشي خدای بیان الله تعالی کوي او خپل قدرتونه بیانې خطه ډیرو کو کې دا بیان دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را هذا بقى بجا ذكر في اللي هو ده عارف انا قصدي من ده زي دي ألف لام را الله تعالى عالم بكم معنى دي كلمات باندي دي كلمات په معنا باندې الله تعالى عالم دي يا ألف ده انا نه دي لام ده الله نه دي او ده را ده ارا نه دي انا الله ارا زخ دينا هر سهينا الله ای زمانہ هیڅ یې هم غایب نشته کتاب دا کتاب دی عظیم شان لوی کتاب دی قرآن مجید او قیمت آیاته چې خواندان به حکمتونه دي آیتونه دی قرآن مجید یو رو آیت تاسو ګورای کنه پای کې څومره حکمتونه دي حکمتونه والا دي آیتونه دی قرآن مجید حکمتونه دی الله تعالی چې کنه پدې کې هر قسم حکمتونه پښتو کې معنا د ابتدایتونه د حکمتونو نه د حکمت نه د کړی شي دي او حکمت د حکمت نه د کړی شي دي آیاته آیاتونه د قران د دې قران آیاتونه د حکمت نه د کړی شي دي یا او حکمت معنا مضبوط او مستحکم دي آیاتونه د قران په داسې شان سره چې د دې نرسته بل کتاب نشته چې دا محو کی ور مخ تورات او انجیل او زبور او قران دا د ټول محو کړه میټاوي کړه لیکن د کتاب الله نرسته بل داسې کتاب نشته چې هغه سره دا کتاب د میټاوي کی خلق دچری وای کنا خلق دچری وای د خلقو څخه د اعتبار نشتا د دې نرسته کتاب نشتا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي زرست نه پیغمبرین او دا رسته کتاب د زمانه رسته نه بل پیغمبر شتا او نه زمانه رسته بل آسمانی کتاب راځي نو اوس کی مطلب مضبوط او خپل کې پدا شان سرا چې منسوخ کیږي بنا د دې آیاتونو د دې احکام باندې نه کوي او دینه مخکې کوم کتابونه دا د دې تراتو سره ختم ثم فصلت بیا الله تعالی تصفیه یعنی بیا تفصیل بیان کړی شه د دې آیاتونو د په دلایل سره هر قسم دلائل طاقت توحید کی طاقت رسالت کی طاقت قیامت کی طاقت تفصیل جا دی قرآن کشتا کے نشتا من لگن او دیدہ قرآن مجید دی طرف حکیم انددا سے اوزارنا کہ اگا حکیم خبیر اور بحر سبان خبر دے یعنی کم کسان چدا اللہ بندگی کی اللہ علمات معلوم دی او بحر کار چدا اللہ تعالی حکمتنا دی یا حکمتنا والا دے او خبیر دی من یعبدو تسوک دا اللہ تعالی بندگی او طاقت کی اللہ تعالی علمات معلوم دی حکم سکی اللہ داخل دار قرآن موضوع جدی صورت موضوع اللہ تعبدو جدی دفار اللہ تعالی دار علی قلدی لی اجد اللہ تعبدو کتاس ببندگی نکوئے الا اللہ سواد اللہ ندبل ذات ما سواد اللہ ندبل چا بندگی بنکوئے دار اجد کے بلتلانی اجدیہ دے اللہ دی دفار علی قلدی تفصیل جدی بیان شوئے دے چو ما سواد اللہ ندبل چا بندگی بنکوئے او جا اللہ تعالی وی اننی لکم منه او داب ہوتوی چیزا ساتھ و پارا منه دا اللہ دو طرفنا نظیر یرون کے و بسیر و خوش قبری ورکون کے یعنی چیزا قرآن پر چاہ بان جراغے اور تبوئی پیغمبر علیہ السلام چیزا دا اللہ تبارک و تعالی دو طرفنا تاسو تراغلی منه چیزا ہوئی ضمیر اللہ تراغی دے او صرف پارا غلی نظیر بالعذاب یعنو محاق قسان چیزا مخالفت دا اللہ تعالی نکی پا عذاب نسرا و بسیر و خوش قبری ورکون حق پیغمبر علیہ السلام دی جہنم میں یرول کئی قرآن دی جہنم میں یرول کئی اور دار ہیں جسے کئی بشیر دے مجھے قرآن سے ختم دا کی دیشو دی نبی علیہ السلام کی دیشو دے قرآن بشارت کر کئی یرول کئی اور نبی علیہ السلام بشارت کر یرول کئی ان اور بندہ حکم دی اس کا شروع سے بہنا غالے تاسو ربکم دے پروردگار کلنا حق ذات کے ساتھ تربیت کی داغنا بہنا غالے سمتو ہو انہی اور جا تو بہت بات ہے دے اللہ تعالیٰ کا چو بہنا موجود کا اللہ تعالیٰ کا متوزوی اس کے لئے اللہ رسول کی یومت حکم درب جتا سا مطان حسنا جن مزیدار مزید خیستا مزیدار جن بدلے گر کتا مطا پا مانا دا مزو سرا اور حسن پا مانا دا خیستا سرا اللہ دا خیستا خیستا مزید یا دری مزید اڑا ہوا تو چکنے ان انسان دا اللہ نا بخنو گواری اور اللہ تعالیٰ تو توجو گا دنیا کی دی مزید ہی اور آخرت کی بڑی ہم مزید خدا مزید پا ترکنی جب مرد دری نہیں نا بلا اجل مسمى یو نیتی معین پوری یو نیتی معلوم پوری کہ سمرا دے انسان زندگی دا اللہ تعالیٰ وی دی جن کیوں پڑی مزید اڑا ہوا تو مزید دل کے شریعت نا پس یہ کہنے کہ مزید زیادہ تیسے بس مو کوئی دے سادر نفتے زارو دا سنا ویوتی کل لگی فضل ورکزی اللہ تعالیٰ ہر غرا عمل قوم کی تا زی فضل غرا او خیصا عمل قوم کی تا فضل ہوئی سوات زیادہ جزا فضل ہو مانا غرا عمل دیو تا اللہ تعالیٰ چیرے کا نگر سورت ننوی او حدیث کتی او حدیث مطابع ضعیف ہمی جنا اوی دا محرم دا آسوری دا روزی چوری سی دا دلسن رضی دا روزی نگا اللہ تعالیٰ دا صلیت و تعالی دا روز رو سواد انسان لہر کئی حدیث ضعیف ہمی جنا اول کو ضعیف ندے تو کسیم نے پورا سم راجی لگے دا مطبع سوا کل لگی فضل اللہ تعالیٰ ورکوی چاہتا ورکوی ہر غورا عمل عمل کون کی تا فضل ہو زیادہ جزا روزی دیو دا اور اللہ تعالیٰ دا صلیت و تعالی دا روزی سوابون اگر کئی طبیعت کالو روزی سے نکلی گی دا پڑی اور جگہ دے در ملوی گی ایت کے دارا لے بغدا دے حدیث بیان دے من میں مطالعہ کے لئے و این تولو او کمک والو دی مخوارو جان کی ایمان نگاڑی نکھو و توائے فینی آقا فالو تم زیرے تم پتا دو عذاب یو من قدیر دا عذاب در زلے دا غلوی سری یعنی دا سر سر آگے عذاب بلی قدیر ان عذاب دا صفت صفت ان جلت على غیر من یہ لہو عذاب یومن عذاب دا غرضنا کبیرن عذاب ہو جدہ دا غرض عذاب لوئے دے جدہ غرض عذاب دیر لوئے دے تھا اللہ مرجعکم زکا اللہ تو واپس استا سرا تاسو بکل کم دلگے کہ سڑے ہمارے سکار بھی چاہتا لگم ابو کلم ربیقا کم لول کو تکومن ابو کلم پیدر تکلی نہیں ایک بوزی کو خدای مکی تب اولا رضا کو نہیں کیوئے لیکی زبی جانے نظم کلا چھے کلا پیدن لکی دن نہیں سکو تیلی وہ مغلا اللہ را اخلا سکی کہنا نہیں ایک بارا ہوئی وَيَا لَا كُلِّ شَيْمْ قَدِيرَ اللَّهُ تَعَلَىٰ تَحَرِيَوْ شَيْبَانِ قُدْرَتْ لَرُمْ جِرَي قَدِيمْ قُدْرَتْ سے جدا سول وجہ مکی من تول کو گرے دا پر سن جالتو لکھنی پاتی پیدن دے یوں اشتہ دا تول جالتو لکھنی اوز اللہ تعالیٰ دا منافقان حالت سے آنے چدا کم بختان گورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے لئے لائے بسم رہ پہنگی سوئی کتاب سے ہوگا اگر بسم رہ مزیدار الفاظ ہی او داغی بسم رہ بہترین تفصیل اور تفسیر اور مضمون گیا نہیں او بیاد نبی علیہ السلام کا خلی مبارک کی پا مجلس کے سڑے نا کی سوئی کتاب سے ہوگا او دا منافقان ظالمان دہی بسی چل کو دہی بسی لے کنا کا پکتے کے سرین ہی والے اور کو دا سی بیدا شاہ تاو کو اپبل تر ابان لی بیزان ہوئے اللہ خبردار ہو رہے انہم دا منافقان یسنون صدورہم تاووی دی سینی اقلی اران غاڑی دا سر اقل زان غن غاڑی سر کتے کی اگلی برو دا سی یہ کہوئی کا کہ دا سر سڑے کتے کی اگلی دا سی دا سر غن غنتے کی کنا غرض دا سی نورم زان مڑکے کما دیزا کی خرین پاسل دی تیرے کی یسنون نو پکتے کے اران غاڑی وئی ممالا قبل مانا مرائی راون غاڑی زان کل دا سر غاڑی بل درستے شی سر پارا لیستقو منہو دیر پارا کہ زان پت کی بچانا دا پیغمبر علیہ السلام نا نبی علیہ السلام نا یاد اللہ نا زان پت ناسی زان غن را غن چلکی زان غن را غن تبی زین ہوگا نزغرہ نداری کہ دا اللہ نا زان پتی یاد رسول اللہ نا زان پتی نالکہ کم وقت شکر نو باتے کی اسے کم زغدے کی کہ انہیں خلق سست دیر پارا کو صحابہ کرام و باندبا چی دشپی کل تیش دے عشق را ہیں نا پا مند مند باندے با دیر آلے با نبی علیہ السلام خدمت کے بحاضر شو جڑل دے علیہ کا اولی دیو آخر آلے لے نمی شکو لے سبا ادھی منافقان و بدا چلتا لیت کر پومنو او نبی علیہ السلام اگر تلاوت و حسن کے دور دھم رکھا اس کا چا ابو جہل و ابو لہب کافران بر آلے با نبی علیہ السلام پور طرف اس کا ناسی کے قرآن ہو رہے او بد وقت کافران تو دشپی بر آلے با نبی علیہ السلام تلاوت کے ہو رہے ادھا منافقان دے تفتے دے حکم دی دی قران مې څه الا خبردار اوره الله تعالی وي هي نه يستصون ثيابهم کله چې دوی په دې ځان نه خپل کپلو کې کپړه واهون دي ځان نه پټ کی بیا صحافه دې سجوري غلې کا زمادي کپړو کې کوم سيزونه ما پټ کړی ګټاري نه الله تعالی وي عالمو دا الله تعالی عالم دې ما پاغه سيزونه باندې سرو نه چې دوی په دې عمره او لمنو څخه ښکار کوي یعنی څه په پټ کوي او څه الله نه پټ کوي تاسو دې نظام خون باهم کې تک په چیرې پس موږ شو دي هغه یو تا نه پنه چې څنګه ساده کوم تا وو کې غفوا حنا رو جو چې په پښه کال باندې کته ووز کړی وه دغه وو می ووز کړی نو کو دای دې به موږ مخې دي دا هغه څه ده نو ګور غم ساده دي کنه ساده دي دا خبرې کې نو کله به وو کې نن نو خدای ته عالم نه چاته دي تر څو پر ما په ځان دا کته یو لکه کار نو څه نه کو دای دې به موږ خپل کې دي نو الله تعالی وايي دې دا کو دې ارځه ته کوم عمل ته چا پټ کای کړای کای زمانہ غفلت نه دی الله وی زی خوینه نو څومره به تاسو پټ پټ ګرځي انه علیم ان الله تعالی عالم دی ذات صدور ته خبر د سینو دا خلا خپل نه کاره کړی دی پس تاسو زګی کی سی دی الله تعالی دا غیبا دی عالم دی و ما من دابته هستری او زنده تر حرکت کوم کې فل ارض پس مکه کې نه پوری ته نه پوبو کی او تم مخلوقات کا دی ورو سینجو ته وګره الله دی رسول دی مرغو ته وګره الله دی رسول زمرو تو گورا اللہ دی رسول دی دقا حیوانات و نور تو گورا اللہ رسول دی تبا حیران پاتی شی پچا فرزر خورئی اگر یو مرغی دا اگر زمرود خورئی زمرود والا اللہ تعالی پیدا کئی کس سر خورئینا اللہ را انتظام کئی کس تین خورئینا اللہ را انتظام کئی کم مرغی خورئینا اللہ را انتظام کئی بئی تو نور کم سی زنہ دی تقفل لا پریدا دی حیوانات تو گورا اللہ رسول سور کئی یا میانت اللہ سے شپکتا و نوعی بی دن نفس مندر کی اگر کم سیزن اکری لاغا دول انتظام کو اندر سوکتے لاغا یو ذات اللہ کو کمکل خلق تی کیا غیو بل بل سو سو سو داتی کسی